Arkadaş muhteşem mi muhteşem? Ondan sonra İbn-i Teymiye'nin bakıyorsun cevabı sahih. Limen beddele dinel mesih. Yani Mesih Aleyhisselam'ın dinini değiştirenlere sahih cevap diye. İbn-i Teymiye Hristiyanların, Yahudilerin okumadık hiçbir kitabını bırakmamışlar biliyor musun? İbn-i Teymiye. Sanki o kitabı telif etmek için. Yani bir eşi nasibi mümkün değil diye düşündü şu an. Hangi kitap demiştiniz hocam? Cevab-ı Sahih, Limen Beddele Dinel Mesih. Bu kitabı. Şimdi ben ne yapıyorum bu sefer tevhid meselesinde? Bütün kitaplardan halkın anlayabileceği, mesela ilah tarifine bakıyorsun, cüzlerde izah edenler var, birkaç tane filmde izah edenler var. Ondan sonra İbn-i Teymiye'nin, Recep-ül Hanbeli'nin tarifi var. Mesela ilah diyor, Allah'tan gayrı ibadet edilen her şey. Şimdi Allah'tan gayrı ibadet edilen bir şey demiyorum. Her şeyi bu sefer ben teker teker sana delillerini bulurum. Diyelim ki Nuh Aleyhisselam'ın kavmi, salih insanlara, Firavun'un kavmi, bir tane zındık Firavun'a ilah edilme, İsa Aleyhisselam'ın ilah edilmeleri, peygamber ve peygamber anası, Beni İsrail'in buzağı ilah edilme meselesi, nefsini, hevasını ilah edileni gördün mü? Mekkelilerin taş ağaç mevzundaki, demek ki her şey kelimesi, mesela Türk toplumunda şey kelimesi bulunamayan kelimelerin yerine kullanılan bir kelime olmuş biliyor musun? Şey yani şey yaparsan şey olur derler ya. Evet. Orada kullanacağı kelimeyi bulamıyor. Onun yerine şeyi kullanıyor. Halbuki Kur'an, sünnet, Arapçadan gelme bu şey kelimesi bize mutlak bir şey ifade ediyor. Allah'tan gayrı ibadet edilen her şey derken taş, ağaç, para, karı, pul hepsini içine alır. Ondan sonra tağutu tarif ederken tağutun tarifi ilahla tağutun müşterek tarafından çok ayrı taraflarını anlatır. Allah'a ibadetten alıkoyan her şey diyorsun bu sefer. Ben mesela bunu düşünüyorum ve bizim dersimizin yani benim dersimin yoğunluğu da Acemlere benim topluluğumdan olan insanlara değil mi? Evet. Yani ben bu insanların evet. içinden bir kişiyim ve bu insanları daha çabuk biliyorum. Daha rahat, yani daha iyi biliyorum. Onlara bazen derken ben diyorum ki Arapçada bir atasözü var. Ehl-i Mekke edra bi şu'abiha. Mekke ehli kendi tepelerini daha iyi bilir. Evet. Ha, o zaman arkadaş bu sözü siz kime kullanıyorsunuz? Bir yerin gelmesi için. Aa, o zaman bak ben kendim için bunu kullanırım. Onlar şimdi aktaranlar da biraz dürüst aktarmıyorlar biliyor musun onlara? Ebu Said böyle diyor, bunu kimse dememiş. Şimdi bana geliyor, Belçika'da bunu dediler mesela bir kere. Hani kuruluk derken ben, bunda şimdi hiç kimse cevap veremiyor. Diyorum ki ben şimdi, Ogudiye kelimesi, müsemması olan bir isim mi diyorum Arapça, evet diyorlar. Say bakın bunu diyorum, sayıyorlar. Türkçe'ye bunu aktarırken kulluk dersen, Türkçe Ubudiye'nin anlamı değil. Türkçe karşılığı olan bir kelimedir. Yani meali değil, tercümesi değil. Yani müsemması değil, sadece tercümedir. Tercümesi şeklinde geliyor. Nerede deyince İbn-i Teymiye'nin ifadesini okuyun sana diyorum. Bunlara şimdi. İbn-i Teymiye'nin o ifadesi de ilim ehli için, ilim talebesi için yapılmadı biliyor musun? Rastgele bir adam bunu okuyup da üzerinde dün akşam dediğimiz gibi meseleyi düşünerek, etraflıca düşünerek, alakalı olduğu şeyleri de beraberce düşünerek hareket edemiyorlar. Edemeyince bunu yakalayamıyor şimdi. Ben şimdi tevhidi anlatırken bunları anlatma zorundayım. Şimdi bak, ben bir fıtrat hakkında geçmişin ne yazdığını bulmak için onlarca kitap karıştırdım. Onlarca kitap. Ondan sonra buna en güzel temas eden Ali Nasr'ın fakih var. O da muasır yani Medine Üniversitesi hocalarından birisi. Geçmiştekiler bunu çok özlü almış. Zamanındaki bulunan müşkülatı dönük tarafını ele almış. Etraflıca yaymamışlar. Ben şimdi oturup münakaşa edebiliyorum. Şimdi bir de bunlar benim münakaşadaki üslubumu Yani üstüme kıçık gidiyorlar. Mesela ben kıyası kendilerine şey yaptıklarında, Ebu Said kıyası inkar ediyor dediklerinde nasıl olur diyor, geçmişten bu kadar adam kabul etmiş diyor şimdi. Bunun münakaşasına girişsem, onlar 500 sene sürdürdüler de 500 sene de sen sürdürürsün bitmez. O münakaşa üstlüğü bu. Ama ben diyorum ki şimdi, tamam, ben kıyası reddediyorum, kabul etmiyorum. Ama bana bir tek mesele getireceksiniz, ben kıyası inkar ederken haram ve helal olarak neyi inkar ediyorum? Farz vacip olarak neyi inkar ediyorum? Bu cümleyi söylemediğinizi söylüyorlar hocam. Efendim? Kıyası inkar ettiğinizi açık söylemediğinizi söylüyorlar. Açıkça ediyor. Kıyası inkar ediyor musunuz diye sorduğumuzda ben kıyası inkar etmekle dinden neyi inkar ediyorum? Aha, bu çok açık. Bu münakaşanın söylüyor taktiği. Diyorlar. Tabii. Yani şunu demiyorlar. Demiyor Ebu Said diyorlar. Kayıt. Kasetlerde ben kıyası kayıtlı. Kabul etmiyorum. Kıyaslarda kasetlerde kayıtlı. Nasıl inkar edeyim ki bunu? Yani kıyası tamam kabul etmiyorum. Ama bana deyin ben kıyası inkar ederken neyi inkar ediyorum? Münakaşanın kapısını tıkamak için bunu diyor. Bana bir tane şey getiremezler. Şu haramı helal kabul ediyor, şu helalı haram kabul ediyor, şu farzı veyahut vacibi reddediyorsun demeleri gerekmez mi? Tabii. Asıl bu. Dinden bir şey eksilmesi lazım bir şeyin reddiyle. Bunu da bir kere geldi. Çünkü münakaşanın ta baştan kapısını tıkamak onları fıttırtıyor. Getirin mi? Yine mukbil de aynı diyor. Getirin bana bir tane inkar ettiği mesele. Yeter diyor. Mukbil'in bir öğrencisiyle beraber tartışıp sıkışınca mevzuyu bıraktığını söylüyorlar hocam. Bu yalan, bunu yazan Muhammed Beydani. Muhammed Beydani'ye Mekke'de ömre de rastladım. O Risale'yi yazmış. Okudum tabii. Risale'yi ilk alanlardan birisi ben oldum. Risale'nin ismi ne hocam? Risale'nin ismi? Kıyas hakkında. Kıyas hakkında yani bir ismi var mı? Bilelim ki kasette olsun yani. Onu tam hatırlamıyorum. Evet. Tamam. Kıyasın ispatına giren çalışıyorum. Tamam. O az önceki dediğim münazara tipine giriyor. Kabul edenlerin, etmeyenlerin cevap reddiyeleri. Bence bu münakaşa üslubu değil. Ha, şimdi ben diyorum ki onlara Muhammed Beydani'ye dedim. Muhammed Beydani Mukbil'in damadı. Hem talebesi hem damadı. Muhammed dedim. Buyur Efsahit dedim. Doğru söyle bana. Şu Risale'yi Mukbil'den öğrendiklerinde mi ona reddiye olarak yazdın? Muhammed Surur'dan mı dedim. Ne demek istiyorsun Efsahit dedim. Yani Mukbil'den aldığın ilimle bu kitabı yazabildin değil mi dedim. E tabi dedi, o zaman bitmiştir. O zaman bitmiştir dedim. Sonra ben aldığımda meseleyi Ebu Said senin kıyas inkar ettiğini söylüyorlar. Diyorlar şimdi bana. Evet, yanlış bir taraf aktarılamıyor. Senin iştihadı inkar ettiğini söylüyorlar deyince tabii iştihadı hem inkar ediyorum hem kabul ediyorum diyor. Onu belki iştihatta daha iyi diyebilirler. Yani bir inkar ediyorum, bir kabul ediyorum diyor, yani diyor nasıl olur bu gibi bunu burada diyebilirler. Ama kıyasla demeleri mümkün değil. O zaman bana diyorum kıyasla, yani kıyası inkar etmekle ben dinden haram ve helal neyi reddediyorum? Farz vacip neyi reddediyorum? Ha, burada bir tane dedik yok. Getirmeleri gerekir bence. O zaman ne yapıyorum? Ha, lüzumsuz münakaşaların devamı bitmiştir. Ümmetin bununla meşgul edilmemesi gerekir. Öyle değil mi şimdi? Neymiş? Benden eğer dinden bir sizce, dinde bir ziyadelik, dinde bir noksanlık yapmıyorsa bir şey, bunun adı zaten kıyas diyor, Kur'an sünnetten diyor mesela işte adı falan. O zaman bunun adına Kur'an sünnet değil. Kur'an sünnetten inkar ediyor. Ondan sonra getiriyorlar şimdi delile tek tük oraya doğru çekmeye çalışıyor. Ama diyor bak peygamber diyor hani bir kadın diyor, arkasında bir genç kız olduğu halde peygambere soruyor ya diyor. Ey Allah'ın Resulü annemin babamın ve şöyle şöyle bir yani farz olmadan evet yaşlandı farz olduktan sonra bunu eda edemez konuma geldi. Peki diyor annenin babanın yahut borcu olsa sen eda eder misin? Tabii diyor. Bunu eda etmek daha hayırlı diyor. Bak diyor bu kıyas diyor. Teşbih hocam. Efendim? Örnek bu. Şimdi ama teşbihten öte şöyle demen gerekiyor. Bu şimdi kıyasa mı delil? Bizatihi mi kıyas? Kıyasa delil derse o zaman namaz borcu olanın da namazını kılarak bunu ödemen gerekir o zaman dedim. Çünkü kıyasa delil olsa her şeyde kıyasa delil olması gerekir. O zaman bizatihi ise bu teşbihtir. Bunu anlatmak için söylüyorum. böyle deyip bitiriyor. Rahatsız oldukları taraflar tabii biraz daha uç giderek çok zahirice davranıyor. Diyorlar. Ama nelerimiz zahiri davranıyor? Belki Nasr'ın konumundan öte gitmeyince mesela muhbirin yani ağırlıkla bu şehirde bazen örnek veriyorum ya diyor ki adam hocam diyor ayakta namaz kılamasam ne yapayım? Oturursun. Kasım şuram ağrıyor oturabilir miyim? Onu sen bilirsin. Ne kadar ağrı ve sancıyla oturup oturmayacağını pek fazla sen bilirsin. Ama ayakta duramayınca oturabilirsinin fetvasını ben mi? Şu mantığı çıkarayım çünkü bu mantığı. Evet, soru vardır. Şimdi bu soruyu sorduğunuzda sizlerin hepsine sahip olmadığınızı anlıyor. Sahibiz derseniz dinlemediğinizi anlıyor. Dinledik derseniz anlamadığınıza yükleniyor. Çünkü ben, belki 100 kere bu tip bir sorunun cevabını verdim ben. Sigorta noktasında verdikleriniz var. Aynı. Sigortayı biliyor musun? Aynı. Aynı. Aynı mesele yani. Aynı. Aynı. İlleti yakalamaya çalışıyorsun. İsimlere takılmıyoruz ki. Sigorta kelimesi Latince bir kelime. Mahiyetini anladın. O kadar. İçinde haram varsa sigorta haramdır. Sigorta kelimesi Latincedir. Bu böyledir. Sanki isim yenileştikçe ona yeni bir fetva mı bulmamız gerekiyor? O zaman haramı helal yapma gibi bir eylem gidiyor. Geçen gün size mesela ekonomi zayıflığı anlattım. Bunun adı açıktan açığa rızk endişesidir. Bu sizin yaptığınız şekildeki stile ne deniyordu hocam? Ders stiline. Şimdi müzekkirat tipiyle. Müzekkirat. Kaynakları var, tasa değil. Yani müzekkire tipiyle topluyor. Hatta benim derslerim not bu. Bunun genel bir tanımını yapabilir miyiz hocam? Yani müzekkire tipi nasıl ders yapmak şimdi, yani? Fıtratı, tevhidi, imanı bu mevzuda eser yazan, ifade eden insanların bütün kitaplarına bakmak zorundayız. Hepsinde bir ifade kabiliyeti var mı? Evet. Hepsinin yakaladığı bir şey var ki birisi yakalayamamış. Evet. Şimdi benim koyduğum bir ifade var mesela. İmanın muhafazası onun tahsilinden daha zor. Kimse iman kitaplarında böyle bir başlık açmamış. Ama bu var mı? Yani araştırılan kitapların içinde onların arasında mı geçiyor yani? Hayır, bir tanesi bu ifadeyi zikrediyor. Evet. Ama bu gerçek olarak, vaka olarak yaşanıyor mu? Evet. Bu denli bir meseleyi etraflıca sağ sol kitap okuyarak kimse üzerinde durmamış. Şimdi Allah'ın hüccetin ikamesinin herkese ulaşacağı sözü ne demek? Herkesin bu meseleyle tanışacaktır. Ama müşkülat onu muhafaza etmedi. Ha, o zaman ben bu mesele iyi anlaşırsın diye imanın muhafazası yani imanı korumak onu kazanmaktan daha zor. Bunu ben anlattığımda doğru diyorlar. Diyorum seyretten hiç kimse bu başlığı atmamış. Atmayacak mıyız? O zaman Kur'an her derde deva bir aspirin. Sur'da, imanda vuku bulan müşkülatlar bizde imanda vuku bulan müşkülatlarla aynı cüz olmayabilir değil mi? Tabii ki. Ama o da imandan, o da imandan. Herkes ha. Şimdi sen bunun batıl, bunun bir şeye zıt düştüğünü, bu bir şeyler anlatmıyor şeklinde itiraz etmen lazım. Bunu anladın mı? Evet. Yani dine neresinin ters olduğunu ispatlamak lazım. Ama bu dinden olan bir şeyi anlatıyor. Gerçek bu. Kalilun min ibadiyye şekur. Kullarımdan çok az ancak bana kulluk yapıyorlar, inanıyorlar diyor. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72'si cehennemde birisi kurtulacak. Bu ne demek? 73'ü de ümmet ama kurtulan bir tane. Demek ki koruyabilen bir tane çıkıyor. Evet. Bu açık. Onun için zaten imanın muhafazası onun tahsilinden daha zordur. Ha ben bu ifadeyi koyma zorundayım. Ha, gelsin birisi benimle münakaş etsin bunu. Şimdi selef bunu dememişi, bir selef kelimesi bizim kulağımıza okşuyor. İlim ehli bunu dememiş dediğinde, mezhepler dememiş dediğinde gıcıklığını anlıyoruz birdenbire. Yaşadığımız toplumda çokça gündeme getiriyoruz ya. Ama onlar selef kelimesini kullanıyor. Yani çok donuk mu kalıyor hocam meseleler? Bazıları ilmi seviyede kalmış. Çok veciz olarak kalmış. Tamam mı? İbn-i Teymiye'nin bu kulluğu tarifi üzerinde sanki hiç kimse durmamış. Yani bunlar mesela şöyle bir itiraz gelse, bunlar yani bugüne kadar bu veciz ifadeler diğer ilim ehli tarafından açılıp ortaya serilmemişti mi? Siz yeni bir kavramla bunları ortaya koyup seriyorsunuz. Yeni bir kavram değil, o kavramın açılışı oluyor ekseriyette. Mesela benim en sağlam tarafım ne? Benim söylediğim bir söz yanlış ve doğru. Herkes rahatlıkla bunu ispat edebiliyor mu? Çünkü ben her an sohbetimizi kayda aldırıyorum. Ebu Said sen böyle demiştin, kayıtlıydı, bak burada değil dediğinde ben nasıl inkar edebilirim bunu ki? Tabii ki. Yani ben kendimi açıyorum bu böylelikle. Evet. Yanlış diyen desin. Bu yanlış demeleri vurdum duyması kabilinden ben kulak ardı ediyorum değil. Mesela o İbrahim Aleyhisselam'ın meselesini kaç kişiye ben sordum. Bunun hakkında malumatınız da bana bir şeyler verin. Yani anlatın. Hiç kimse bir şey vermiyor. Yani sadece mevcut eserlerde olanları mı tekrar ediyorlar hocam? Yok. Bu müşkülat onları meşgul etmiyor. Yani bunu es geçiyorlar. Mesela Sur toplumunda fıtratın zayi ile bizim toplumumuzda fıtratın zayi aynı değil Mert. Burada daha çabuk yani fıtrat zayi oluyor. Düşünün şimdi. Ana, baba, kız, gelin kimse oturuyor. Bir televizyon seyrediyor. Yabancı bir erkekle kadın öpüşüyor. Önce erkek şöyle diyor kafasına. Değil mi? Evet. Ondan sonra böyle böyle bakmaya başlıyorlar. Ancak yatak sahnesinde tekrar başlıyor. Öyle bir an geliyor ki yatak sahnesi de normal olur. Evet. Yani fıtrat böyle zayi ediliyor. Evet. Bizde şimdi fıtratın zayi farklı bir yöntemde, Suud'da farklı bir yöntemde. Suud'a git, yüzlerce dinsiz vardır Suud'da, kahrolsun şeriat deyip çıkıp bağıramaz. Bizde de yaşasın İslam diye birisi çıkıp zor bağırır. Farklı değil mi müşkilatın yani oluştuğu ortamlar? Tabii ki farklı. Her ortamda farklıdır bize. Peki bunun dışında önerilen ders sistemi ne? Şimdi bunlar nasıl daha konuşulur bir hale gelecek? Benden bunu duyanlar aslında Katar'a da gitse, Medine'ye de gitse, Mekke'ye de gitse bildiklerini taşıyacaklar mı? Evet. Mutlak bu adamlar biliyor, bu insanlar öğrendiklerini eğer öğrendikleri ise Ebu Said'den aldılar. Evet. Bunları mesela Abdurrahman'a bir şey yok, bu yanlış diyecekler. Abdurrahman'ın vefasız davrandı derken o duyduğunu bana hocam biz böyle biliyorduk, böyle demiştiniz, bu arkadaşlar da böyle dedi. Bunun cevabı nasıl? Ve bu arkadaşların bir haklılık payı var mı? Konuşmak gerekir değil mi? Tabii ki. Zaten hassasiyet budur hocam. Kimin yanına gidersen git. Tabii. Hakkın peşindeysen böyle olması gerekir. Eğer hakkın peşindeysek. Hakkın peşindeyse. Aksi takdirde şahıslara bir altı gündeme gelir yani. Bunu bırakırsın, bir onu ona gidersin. 5 gün sonra da onu bırakırsın. O tip adamlar benim yanıma gelsin, 5 gün içinde ben benim gibi yaparım. Yani biz meseleleri konuşabilmeli. Şimdi ilim ehli ne yapacak? Mesela bak kayıtlarda var bunlar. Suud'daki arkadaşlar da biliyor Belçika'dakilerden. Şeyh Albani vefat etmeden önce. Ben bir Riyad'a gittim. Riyad'daki arkadaşlarla konuşuyoruz. Suriyeli arkadaşlar Şeyh Albani etrafında taassup oluşturuyor. Suudlu arkadaşlar Necid alimlerinin etrafında bir şey oluşturuyorlar. Taassup oluşturuyorlar. Mesela Şeyh Albani tesettürde yüzün kapanmasının gerekmediğini söylüyor. Vacip değil. Suud alimleri diyor. Suud alimlerinden 20'ye yakın eser var bende. Hepsini okudum. Bir tanesi ilmi değil. Ama bak ben onların görüşündeyim. Ama hiçbirinin Şeyh Albani'ye reddiyesi ilmi değil. Doyurmaz. O üslupla, o kafayla Şeyh Albani'ye reddiye verip de kendilerinin hakta ispat edemez bu adam. Ama bak bir Mustafa Adel'i küçük bir risale yazıyor. Ve risalesi ilmi. Şeyh Albani'ye reddiye. Şimdi biz yani ne Şeyh Albani'nin düşmanıyız ne birilerinin de dostuyuz bu mevzuda. İki taraf da bizim saydığımız, sevdiğimiz ilim ehli. Yani biz o insanların ilminden istifade ediyoruz. Kur'an ve sünnete ders düşen herkesin görüşünden korunduğumuz gibi kendi görüşümüzden de korunmamız gerekiyor. Tabii ki. Onların görüşümüzden çünkü bizim Hutbetül Hace'de ve nefislerimizin şerrinden Allah'a sığınıyoruz. Onlara dedim bazı arkadaşlara bu Şeyh Albani dedim hicap meselesinde merak edecek birisi yok mu onlar dedim. Birisi dedi ki Saad diye bir arkadaşım benim ilaçlarımda artık onu biz Medine'de arkadaştık daha önce olaylardan önce. Yazılı olursaydı ben varım dedi ama karşılıklı bu merak edecek yok mu Şeyh Albani. Çünkü Şeyh Albani üsluğu yani bayağı hakimdir meseleye. İsterse karşıdakini aynı sorularla köşeye sıkıştırır. Haklıyken haksız duruma düşebilir. Tabii malumatın malzemenin çokluğundan kaynaklanıyor. Tabii senin de malzemen olmayınca tıkanıp kalıyorsun. Ama ben Suudların görüşünde olmama rağmen ilmi bulmuyorum reddiyeler. Dedim ki ya bu şeyhler dedim. Allah uzun ömürler verdi. Vefat etmeden şu iman meselelerini her yönüyle bu toplumu açmak gerekir. Toplumu bilgilendirmek. Ve öyle zannediyorum şeyhler vefat etti. Bu iman mevzuunda selefiler arasında büyük bir müşkül çıkacak. Ve çıktı. Şeyhler bunu konuşmadılar. Ve çıktı da. Mesela Suriyeli arkadaşlar, şu an Ürdün'deki olan arkadaşlar, Suud'daki arkadaşları aşırılıkla hatta tektire gidebilecek noktada itham ediyorlar. Bu şiddetlilik diyor, aşırılık diyor. Tamamen Şeyh Rebi gibi iktidara yalak olunması düşünülüyor. Ürdün'deki arkadaşlar tarafından. Tabii. Hacı Sabirleri şu anda da fotokop olarak var, asıl olarak var. Hepsini topladım. Onlar bu meseleyi daha bu hale yazmadan ben 10 sene önce onun mevzuları okumaya başlamıştım. Çünkü anlayamadığımız baya meseleler vardı. Yani bu mevzuda. Yani düşün, ben Belçika'dayken namazı terk etmenin küfür olduğunu söylerken burada bizim tekfir etmeyinden farklı bir laf ettiğimizi açamıyorduk biliyor musun? Namazı terk edeni tekfir etmekle biz namazı terk eden birisine sen kafirsin dermiş gibi. Ya şahsın hükmüyle meselenin hükmünü ayıramıyordum. Ayrılmıyordum. Burada tekfirül muayyen ile yani tekfirül am ayırt edilemiyordu. Tamam. Mesela Muhammed Ahmed ibn Hanbel Kur'an mahluktur diyenleri tekfir ediyor. Yani Kur'an mahluktur diyen kafirdir diyor. Ama Cemiyen arkasında namaz kılıyor. Evet. Nerede getiriyorsun? İbn-i Teymiye'nin kitaplarında çok nakledim. Tabii. Biz bunu anlayamıyorduk. Ve birçok tekfirci de İbn-i Teymiye'nin kitaplarını kullanır biliyor musun? Evet. Anlayamadıklarından. Ahmet şimdi Kur'an mahluktur diyeni tekfir ediyor. Cemiyen'in arkasında namaz kılıyor. Halbuki Kur'an mahluktur diyen Cemiyen. Bu nasıl olur? Tekfir-ül am ve tekfir-ül muayyen. Bu genel olarak meselenin hükmüdür. Tabii, yani. Tekfir-ül am var. Meselenin hükmünün beyanı var. O fiilin failini, kailini tekfir etme farklı bir olaydır. Konuşalım. Evet. Başka.